โยมทางจันทบุรีมาหรือยังอ่ะมีไหมญาติหลวงตามีมาบ้างหรือเปล่า โทรศัพท์มากำลังเดินทางมาจากกรุงเทพฯกาญจนบุรี หือ กำลังเดินทางมา อืมเขาออกเดินทางกันกี่โมง ช่วงที่อาจารย์อยู่บ้านไทยก็ยังอยู่สระบุรี บรรพัยว่าโทรมาบอกดาให้หาดอกไม้ไว้ใช่ไหมทำไมจึงรู้อ๋อโทรเพนก่อนเนาะถึงบรรพัยตรงนั้นเขาขายพวงมาลัยเนี่ยนะเอ๊ะก็พอดีเราคิดขึ้นได้เขาก็เลยไปซะก่อนจะซื้อพวงมาลัยให้เขาเห็นผู้หญิงล่ะมาขายพวงมาลัยก็อยากซื้อให้เขาก็บอกจะซื้อเขาหมดทั้งดอกพอดีเขาไปแล้วเขาไปยงกลับมาก็เลยพูดดอกน่าจะมีดอกไม้ไปคารวะศพหลวงตาคุณท้อก็เห็นด้วยดอกชุพงก็พูดอยู่ดอกไม้มันไม่งามเลยมันเหี่ยวมันก็เหี่ยวแล้วของมันอยู่กับไงตากแดดตากลมอยู่อย่างนั้นนะคุณท้อก็เลยพูดนี่ทั้งสกุลมันมีให้ได้อนดาหาให้เอาอย่างนั้นเอาเลยครับดอกไม้เป็นเครื่องหมายถึงว่าจะเป็นสว่างไว้แล้วก็เหี่ยวแต่ก็เป็นเครื่องหมายจากจิตจากใจเป็นการแสดงออกนี่ถ้าหากว่าไม่มีการไม่มีเครื่องหมายมีอะไรแสดงออกเสียเลย บางทีแลว่าไม่มีน้ำใจไปการมีน้ำใจต้องมีการแสดงออกไม่มีการแสดงออกไม่รู้ว่าจะจึงว่าถึงมีน้ำใจอยู่เหมือนก็ไม่มีน้ำใจบรรดาญาติพี่น้องก็เหมือนกันไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนมีน้ำใจต่อกันลูกเต้าล้านเหลนนี่มีโอกาสปลีกมามีโอกาสเมื่อไรไปเยี่ยมคุณตาคุณป้าคุณน้าเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็แสดงว่ามีน้ำใจเป็นการแสดงออกมีน้ำใจแต่ไม่มีการแสดงออกมันก็คือไม่มีอะไรแสดงออกมานั่นเองจึงว่าการแสดงออกมีความสำคัญ หลวงตานี่จะเรียกว่าอยู่ด้วยกันแต่เด็กนู่นละอายุก็ใกล้เคียงกัน แล้วเรียนหนังสือก็เรียนด้วยกันที่แรกเรียนหนังสือละเรียนในชั้นเดียวกันต่อมาอาจารย์ผู้สอนน่ะเขาเห็นว่าเรานี่อาจจะไม่ได้ไปได้เรื่องเขาก็เลยไม่สอนแล้วเขาเลื่อนไปให้ขึ้นชั้นนี้ขึ้นชั้นกลางปีนี้ ก็เลื่อนให้ขึ้นชั้นกลางปีนะเนื่องจากว่ามันไม่ได้เรื่องกับเขานั่นละเลื่อน4คนผู้ชายเด็ก2เด็ก2ผู้ชาย2คนเด็กผู้หญิง2คนขึ้นไปแล้วนี่เด็กนั้นน่ะขึ้นไปได้สักคนนะไปสอบตกแต่เราไม่ตกนะเราไปหน้าได้เรียนหนังสือไม่ใช่ธรรมดานะเก่งนะเรียนข้ามชั้นข้ามไป4คนนะผู้ชาย2ผู้หญิง2ผู้ชายอีกหนึ่งผู้หญิงอีกสองนั่นน่ะ ขึ้นไปมันก็ไปคอยคนที่ตามมาข้างหลังนั่นละดื่มน้ำดื่มท่าซะก่อนมาวันนี้เหนื่อยนะเนี่ยให้นั่งสักหน่อยดื่มน้ำดื่มท่าหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยไม่ยากดอกลุงตาไม่ได้หนักอะไรไม่ต้องอย่าไปคิดว่าคำมืดแล้วขนไปยากทางก็สบายอยู่นั่นนะก็มองเห็นอยู่ทางที่จะไปไม่ได้ยากอะไรแต่หากว่ายากอะไรเงี้ยหามไปก็เอารถเรามาเจ้าเจาะตั้งคนนี้หามสันรถก็ออกไปเลยเท่านั้นนะถ้าหามเนี่ยจะมันล่มพระเนนกี่องค์เนี่ยนะพระเนนกี่องค์ตำรวจลองดูโลนี่เดี๋ยวเขาจะถามว่าเลยงานเผาหลวงตามีหลวงตาอุดรนะมีพระมาร่วมในงานเผาศพกี่องค์สามเณรกี่องค์เนี่ย พระ62ครับผมสามเณร3 อ้าวดีแล้วญาติโยมอ่ะไม่ฮะทำยังไงจะนับได้เอาฮะเอาหมู่บ้านโรงพยาบาลคนในหมู่บ้านคนแก่นเท่าไหร่บางทีไม่รู้ซ้ำนะเนี่ยแล้วหมู่บ้านหน่อยลงใจสกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ซ้ำเลยจะไปนับหมู่บ้านไงได้หลังจากบวชแล้วลุงไม่เคยเจอหลวงตาอุดรเลยนะไม่เคยเจอมาเจอกันครั้งแรกที่วัดป่าบรรณมนต์วันนั้นไม่รู้ไปอะไรอ่ะไปฉันที่วัดป่าบรรณมนต์ได้กิจอะไรก็จําไม่ได้หลวงตาอุดรในมาเรื่องรถตรงนี้แล้วก็รุดเดินเข้ามาก็พอดีรถจากนี่ล่ะไปว่าจะไปวัดป่าบรรณมนต์น่ะว่าหลวงพ่ออยู่ที่นั้นก็เลยไปพบที่นั้นก็ไปถึงก็ไปกราบจำผมได้หรือเปล่าแล้วก็ดูเจ้าว่าจำไม่ได้ก็ค่อยๆรู้สึกจะเคยเห็นใครไปแต่นี่ท่านก็ว่าอุดรครับจำได้แล้วจำได้แล้วนี่ไม่คิดนะหลวงตาอุดรจะมาบวชมาเรียนนี่แต่คนถ้าหากว่ามันก็เทพบันทึกไว้เนี่ยบันทึกยังไงก็ยังถึงเวลาบันทึกจุดยังว่ายังไงมันก็ต้องออกมาตามจุดที่บันทึกไว้คนมีโอกาสมีบุญมีวาสนาจะได้บวชได้เรียนถึงเวลาจุดนั้นมันหักหมุนมาถ้าเกิดขึ้นหักอยากมาหากมีความต้องการมีความประสงค์ต้องการอยากบวชนี่มานั่นก็ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องนะมาพักภาวนามาปฏิบัติเป็นพระขาวก็อยู่นานพอสมควรอยู่ฝึกหัดพอสมควรเห็นควรที่จะบวชก็เลยให้ฝึกหัดบวชกันจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านก็ล่วงไปหรือดับขันไปด้วยสภาพของการเป็นพระเป็นเรื่องที่น่ายกน่าสรรเสริญถึงว่าจะไม่ดีเด่นมากมายนักหนาได้ขนาดหลวงตาอุดรก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหลวงตาอุดรก็ภูมิใจในเจ้าของแล้วศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องก็มีความพอใจที่ได้เกี่ยวข้องก็หลวงตาอุดรจะเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์ กี่ยวข้องในลักษณะที่ว่าเป็นผู้หมอผู้ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็มีความภูมิใจมีความพอใจนี่พระเนนที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นหมู่เพื่อนได้กันก็มีความพอใจที่มีหมู่เพื่อนอยู่ในลักษณะที่ลุงตาอุดรนั่งรถมานี่ก็ยังคิดอยู่พระวัดดอยเรานี่ก็จะขาดพระที่เป็นผู้ใหญ่ไปองค์หนึ่งทีเดียวเดี๋ยวขาดไปไม่ใช่หมดนะเด็กๆเล็กๆยังจะเป็นผู้ใหญ่หมดนั่นล่ะนี่ตัวน้อยๆน้อยๆนี่อีกไม่ถึง20ปีเขาจะเป็นลุงไม่รู้เนี่ยเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่ตายแล้วเด็กแล้วผู้ใหญ่จะไม่มีผู้ใหญ่ไม่หมดเป็นดอกการเวลาสร้างคนให้เป็นผู้ใหญ่ข้อปฏิบัติสร้างผู้บวชให้เป็นผู้ใหญ่ข้อปฏิบัติทุดงควัตในการประกอบความภาคความเพียรสร้างพระสร้างเนนให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาสามเณรเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพราะสามเณรมีคุณธรรมพระเล็กพระน้อยเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพราะพระเล็กพระน้อยมีคุณธรรมนี่ผู้เฒ่าผู้แก่จึงกระทั่งบวชจึงกระทั่งเขาเรียกหลวงปู่หลวงตาสักไม่เท่ายกคุณธรรมไม่มีก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เพราะใจไม่เป็นผู้ใหญ่ทำไมบวชนานจึงกระทั่งแก่เท่าใจยังไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีการประกอบความภาคความเพียรนี่แล้วจะเอาความเป็นผู้ใหญ่มาจากไหนในที่สุดถ้าหากว่าไม่มีความภาคความเพียรแล้วสมภารไอ้พระแก่พระเฒ่าเต็มวัดบวชนานสักขนาดไหนก็ช่างเถอะก็ยังมีความเป็นเด็กน้อยอยู่นั่นล่ะทำไมยังมีเด็กน้อยเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาของเจ้าของได้และก็ไม่สามารถแก้ปัญหาคนที่มาเกี่ยวข้องได้มันจะเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงที่ไม่เป็นผู้ใหญ่ได้ทั้งที่เจ้าของเกิดนานบวชนานแต่ก้อนหนึ่งจากว่าไม่มีข้อปฏิบัตินั่นเองศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติตามนั่นมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างภาคภูมิใจจึงให้พากันใส่ใจนี่พากันเห็นคุณค่าได้ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ชอบนั้นมีเท่านี้จะสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่มีเท่านี้จะสร้างเราให้เป็นพระมีความสงบทั้งกายมีความสงบทั้งวาจามีความสงบทั้งใจข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะสร้างความสงบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้แก่เราข้อปฏิบัติเท่านี้ที่จะสร้างเราให้มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามีท่าใจที่มีคุณธรรมใจที่มีภูมิธรรมนั่นน่ะคือมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั่นไม่มีคุณธรรมไม่มีภูมิธรรมใดๆมองเห็นในมองดูใจหาความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีบางที่มันมองเป็นลิงเป็นข้างไปก็มีนั่นบรรยากาศเราสร้างเอาได้นี่เดี๋ยวนี้เราหลายคนกันนี่พระก็65สาทั้งบวกทั้งเนนด้วยโยมนี่คิดว่าไม่ต่ำหรอก200คนนี่เงียบนี่ก็ความวุ่นวายความไม่สงบธรรมชาติเขาทำสร้างสิ่งอื่นเขาสร้างขึ้นได้เมื่อไหร่มีแต่คนเรานี่สร้างขึ้นมาใครก็ต้องการความสงบใครก็ต้องการวัดวาที่สงบวิเวกแต่บางทีคนที่ต้องการเนี่ยไปสร้างความวุ่นวายภายในวัดกันของดีกว่าของดีเห็นว่าดีอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายก็ดีก็ได้เพราะสิ่งที่ว่าเราว่าดีสิ่งที่ว่าเราว่าดีนั่นบางทีมันไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าว่าดีสิ่งที่เราว่าถูกต้องสิ่งที่เราว่าถูกต้องนั้นบางทีไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าถูกต้องสิ่งที่ว่าเราว่าดีสิ่งที่เราว่าดีบางทีพระพุทธเจ้าว่าอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัย เมื่องานศพหลวงตาที่ไหนหลวงตาที่บ้านข้อน้อยนั่นน่ะนั่นเผาตอนเช้าหลังจากในฉันแล้วเผาเลยทีแรกเขาจะเผาวันนั้นละตอนเช้าพระท่านก็มาบอกนะเลยหลวงตาเนี่ยตายแล้วตายแล้วก็เผากันหลังจากฉันแล้วท่านกลับไปได้ไปเตรียมฟืนเตรียมอะไรบอกสตาญาติโยมนี่ประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยผมจะไปถึงแล้วเผาเลยเก็บไว้ก็ไปคืนหรอกว่าเลยถามท่านแว่นน่ะท่านแว่นน่ะในส่งข่าวไปถึงท่านนายย่างเพราะท่านไปดูแลโยมพ่อกันของท่านทางกรุงเทพบอกไปแล้วพรุ่งนี้ท่านจะมาถ้าอย่างนั้นท่านจะมาวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็น่าจะคอยท่านความพอดีมีอย่างไรเราต้องเอาความพอดีนั้นจะถือเข่งถือเครียดถือหย่อนยานไม่ถูกต้องถือความพอดีในที่สุดก็บอกท่านสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์ไปดูโลถ้าทานญาติโยมเขาเตรียมฟืนเตรียมไรกันเรียบร้อยแค่ไหนเพียงไรท่านสมบูรณ์ก็ไปตอนเย็นๆเราก็ไปดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฟืนเรียบร้อยที่อะไรเรียบร้อยทุกอย่างก็เลยบอกอย่างบรรดาพระเทพพระเนรที่นั่นช่วยบอกพระเนรเนี่ยมานี่แล้วลูกหลานศรัทธาญาติโยมที่ไปร่วมช่วยกันหาฟืนเตรียมสถานที่นั่นเอามาที่นี่ก็เลยบอกว่าความจริงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่ก็คงไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ถึงเวลาบ่ายสามโมงสี่เมียงโมงพรุ่งนี้ดอกพรุ่งนี้หลังจากท่านแว่นมาตอนเช้านี่ท่านมาตอนเช้านี่เรียบร้อยแล้วฉันดังขันก็เผาขึ้นได้เลยไม่ต้องให้ศรัทธาญาติโยมเสียเวลาจนกระทั่งตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืนเขาอีกมันเสียเวลาเวลาแต่ละวันแต่ละวันมีค่าทั้งนั้นแต่ของแต่ละคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะหาก็เผากลางวันเผาตอนเย็นนะตอนเที่ยงนี่ต้องเลี่ยงเข้ากันนะนั่นเราไม่ขี้ตนีขี้ทีดอกแต่เหตุผลควรที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วเอาแบบนั้นแล้วค่าใช้จ่ายนี่ค่าใช้จ่ายนี่เห็นว่าจะมีการค่าใช้จ่ายประมาณ10,000 บาทอย่างนี้จะใช้จ่ายอะไรบ้างค่าใช้จ่ายจะถวายพระองค์ที่นิมนต์มาองค์หนึ่งเท่านั้นแล้วค่าอาหารแล้วนี่ค่าอาหารไม่มีปัญหาอะไรในเมื่อไงมันก็ต้องมีการมีงานก็ต้องมีการไหนหามาเลี้ยงกันแต่ที่นี้จะถวายพระอันนี้เดี๋ยวนี้การบุญการกุศลนี่เงินดำนานนะว่าอะไรก็เงินอะไรก็เงินในนักเข้าในยามพระนี่มีแต่เงินมีในตะกุในกุฏิมีแต่เงินไม่มีเงินมันไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเหรอจึงว่างานศพหลวงตานี่คำว่าถวายเงินไม่ต้องมีนะว่าพระองค์ไหนจะมาก็มาพระองค์ไหนไม่มาก็ไม่มานี่พระก็มาหลายองค์อยู่นะนี่แล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่นะนี่ทำไมจึงจะเอาเงินนำหน้าเงินนำหน้าทั้งที่ไม่มีสตังค์นะมาขอเราหมื่นยึงไม่มีปัญหาอะไรเลยเหตุผลพอนะถ้าหากว่าเหตุผลมันขวางในใจเนี่ยมันไม่เอานะหลวงตาองค์นี้เหตุผลมันขวางในใจมันไม่เอานะนี่เหมือนกันนะถ้าหากก็อยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าจะเลี้ยงเข่าอยู่หรอกถ้าหากว่ากลับมานี่เราขาดรถขาดน้ำหมกน้ำมันถ้าหากว่าไม่มีจะจ่ายอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีช่วยตัวเองไปยินไหมล่ะคุณสุศักดิ์อ่ะเดี๋ยวมีปัญหาอย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหาอันนั้นที่นั่นเดี๋ยวมีปัญหาอันนั้นที่นั่นเงินนี่แหละเป็นเหตุเอกลาภนี่ภายในไม่อันตรายนะถ้าหากว่าคนปล่อยให้เอกลาภครอบงำคำว่าคนนี่พระเอกลาภก็ครอบงำได้นะไม่ครอบงำเฉพาะโยมเอกลาภมันจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรรู้จักพระรู้จักโยมที่ไหน ฮะหรือว่าเอกลาภเงินเท่าของเงินทองมันรู้จักไหมรู้จักพระรู้จักโยมหรือเปล่าแต่พระบางทียังไม่รู้จักพระนะเดี๋ยวนี้เพราะเอกลาภมันครอบงำมากอ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เหนื่อยวงการในกรรมฐานนะพูดใครๆจะขายหน้าขายตานี่บางทีเดี๋ยวนี้ท่านไม่จับเงินนะท่านจับย่ามต่างหากนี่นั่นถ้าไม่จับเงินจับซองต่างหากนี่เออก็จริงท่านนะนี่แต่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยนะสามระดับระดับสุดท้ายนี่ยินดีเงินและทองที่ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนไม่ได้อันนี้หนักหนาหนักเรียกว่าเน้นถึงที่สุดที่สุดนั่นละจับเงินจับทองไม่ได้ให้ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนไม่ได้ยินดีในผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนก็นี่ไม่ได้โอ้โหทำไมจึงเน้นหนักมากมายนักหนาอนาคตังยานพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วอันนี้อันตรายอยากจะพูดดังๆนะเดี๋ยวนี้จริงว่าอะไรเดี๋ยวนี้นี่มีเงินนำหน้าเงินนำหน้าไปหมดข้อปฏิบัติตัวที่จะทรงพระศาสนาสร้างให้เป็นพระเป็นเนนะไม่ใครสำคัญอะไรไม่ใครพูดถึงกันซ้ำมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตในธรรมในวินัยของพระพุทธเจ้าบารมีหาประมาณไม่ได้บารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองหลวงดาวดอนจะมีสักสลึงที่ไหนไปอยู่คนแก่น่ะชาวบ้านชาวก้อนแก่นน่ะเลี้ยงดูแลดีกว่าลูกหลานญาติพี่น้องเจ้าของซ้ำอย่าค่อยๆกลุ่มญาติหลวงตาดอนสักหน่อยนะคอยสักหน่อยเนาะใจเย็นๆเอาโทรไว้อีกสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งทุ่มก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่คอยเลยคอยสักหน่อยถ้าหาว่าเขาตั้งใจจะมานี่เราอยู่บ้านไผ่เขาอยู่สระบุรีนี่ในหนึ่งทุ่มอีกต้องถึงนั่งรถมาเห็นป้ายนี่นั่งรถไปก็เห็นป้ายข้างๆทางบอกไกลกำหนดการไม่กำหนดการบุญการกุศลก็วัดที่นั่นที่นั่นมาเห็นด้วยก็เขานะมาเห็นด้วยถ้าทำอย่างนั้นนั่นน่ะมันมีเจตนาหนึ่งพูดชัดๆต้องการเงินบางทีพระท่านก็จะอนุโลมตามโยมดอกโยมส่วนมากก็ได้เงินมากๆคนชอบนะและทีนี้คงที่โคจะบอกตามถนนหนทางบางทีเขาไม่ไปนะยังมีการมโหรสพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกนะโฆษณาไปเอาไว้เลยสรุปแล้วมันก็เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อเท่านั้นน่ะล่อไปไงมันก็คนเข้าที่อะไรก็เขาเอาไปดิเอาเบ็ดไปหย่อนเอาปลานั่นน่ะถ้ามีแต่เบ็ดมันไม่ได้กินนะมันปลาไม่ได้กินปลานะมันต้องมีเหยื่อล่อนิดหน่อยอะแล้วคนแล้วปลาที่กินเหยื่อเป็นยังกินเหยื่อเป็นไงก็ติดเบ็ด โยมก็เหมือนกันนะอย่าไปหาเหลียวนั่นเหลียวเนี่ยเห็นนั่นเห็นนี่ก็มีแต่ไงงับเอางับเอาระวังนะอย่าไปยอมติดเบ็ดนะต้องมีเหตุมีผลช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันอันนี้เป็นเรื่องถูกต้องช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันอันนี้เป็นเรื่องถูกต้องแต่หาว่าจะมีอะไรอะไรมาใครๆก็ว่าเงื่อนงำอันนั้นน่ะไม่ควรสนับสนุนส่งเสริมกันนี่หลายคนกันพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนก็มุ่งในการบุญการกุศลพากันไหว้พระย่อๆแล้วก็รับศีลกันทุกคนซะก่อนศรัทธาญาติโยมจึงเริ่มพิธีการต่อไปเราดอนท่านมีศีลนะ อะไรกัน ฮะนี่ละนี่ละจึงว่าอะไรนะนี่เราเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ต้องกลัวมันมีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใจเย็นๆเอามีขอมีขอมีส่วนทำถนนสำนักสงฆ์พระภาวนาสมศักดิ์อะไรนะอะไร เสริ มวิไลก็แล้วกันฮะเอาวิไล และ ครอบครั ว แล้วยังเสริมศักดิ์อีกนะเนี่ยเปลี่ยนเหรอ เขาไปเปลี่ยนให้ผมมาเนี่ย ฮะ เขาไปขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนหน่อยนึงแต่ว่าก็จะเปลี่ยนคืนอยู่ฮะ เปลี่ยนเปลี่ยนนะ เปล ี่ ยนเป็นเติมศักด ิ์ไม่จะเปลี่ยนกลับมาใหม ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ก็มาเปลี่ยนกลับใหม่ เปลี่ยนเสริมศักดิ์ดีแล้วในเมื่อเปลี่ยนแล้วนะถ้ายังไม่เปลี่ยนนะสมศักดิ์ก็ดีทีนี้เปลี่ยนมาเสริมศักดิ์แล้วไม่ต้องเปลี่ยนกลับดอกเขาว่าเดี๋ยวก็ว่าเสริมศักดิ์กลับไปกลับมาล่ะเปลี่ยนแล้วก็เอาเสียต่อไปก็ถ้าไม่ลืมก็จะเรียกเสริมศักดิ์ต่อที่นี่คุณวิไลไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนจะไปคิดเปลี่ยนนะ และครอบครัวนี่ร่วมทำถนนนี่โอ้150,000บาทนะ ถนนนี่คนกีเกียวจากบางโคกนี่เป็นเพราะบารมีของคุณสมศักดิ์นะถ้าหากว่าเป็นในเรานี่มันไม่คิดเพราะมันคุณสมศักดิ์มาแล้วไม่ได้อยากอะไรเลยค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรบวกเป็นตัวเลขออกมาเรียบร้อยโอ้ทำระหว่างนั้นนะค่าใช้จ่ายแพงมาอะไรเพราะปูนมันขาดไงปูนกระสอบ120 บาท130 บาทนะระหว่างนั้นนะปูนขาดมากๆทีเดียวขาดบางทีไม่มีซื่อนะเดี๋ยวนี้เอาปูนเกาหลีมาใช้เอาปูนมาเลเซียมาใช้ปูนเมืองเกาหลีไม่ดีดีอยู่แต่มันแห้งช้าตอนเช่า2 วันนี่ยังนิ่มๆอยู่ปูนมาเลเซียนี่เหมือนกันเลยแต่ปูนเกาหลีนี่แห้งช้าปูนขาดนี่มันก็เป็นถนนหนทางแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายมัดใครไปใครมาใครไปใครมาชาวบ้านร้านตลาดที่ไหนสะดวกสบายหมดคุณสมศักดิ์พูดนั้นนะมีความพอใจที่ถนนนี้สมเด็จพระนางเจ้าและพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านให้เอาบางทีที่เขาใหญ่สมเด็จพระนางเจ้าก็จะเสด็จผ่านก็ไม่รู้นะ อืมเอ้าน้ำสอไหวไหมล่ะสอไหวไหมล่ะเห็นบางคนอยู่หน้าทางหากว่าสอไม่ไหวก็บางคนนะสอไหวก็เอาสอแล้วเอาไม่เอายาวนะเอายาวเดี๋ยวจะต้องไปรบกวนคุณหมอมันเทียดอีกแล้ว